temperaturile maxime vor fi de la 16 grade în nordul Moldovei până la 34 în sudul Olteniei și al Munteniei. În București astăzi o maximă de 32 de grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Reconstituire în cazul Caracal. Poliția a refăcut traseul parcurs de Gheorghe Dincă în ziua în care a răpit-o pe Alexandra Măceșan. Să duc marii polițiști, marii procurori, un carnaval macabru, umblau cu o păpușă de cârpă în mână, ce să reconstitui? De ce fac asta? Păi ca să arate că se află în treabă atunci când trebuiau să intervină. N-au avut nicio treabă. Criza medicamentelor contra cancerului. Ministrul Sănătății recunoaște la Europa FM că lista produselor interzise la export poate fi îmbunătățită. Eu consider că situația poate deveni foarte gravă. În acest moment avem discontinuități și aprovizionare pentru aproximativ 12 medicamente. De mâine, fabrica de sodă din Vâlcea își oprește producția și dă afară peste 600 de oameni. Aceștia anunță 3 zile de proteste în București. Sindicatele au organizat 3 zile de proteste în Râmnicu Vâlcea și urmează alte 3 zile, 18, 19 și 20 septembrie, de marșuri și mitinguri în capitală. Și ALDE a rămas fără grupul din Camera Deputaților, demnitarii propuși ca miniștri au demisionat. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La Caracal, a doua zi a reconstituirii crimelor de care este acuzat Gheorghe Dincă, principalul suspect va lua parte la traseul parcurs cu Luiza Melencu, după ce ieri a explicat cum a răpit-o, sechestrat-o și ucis-o pe Alexandra Măceșanu. Vine cu detalii Vasile Constantin. Gheorghe Dincă a fost dus mai întâi la Dobrozloveni, localitatea de domiciliu a Alexandrei Măceșanu. Pe 24 iulie, el ar fi luat-o pe adolescentă în mașină la ocazie cu destinația Caracal. Mai apoi ar fi răpit-o, violat-o și ucis-o. În casa lui Dincă a fost dus în timpul reconstituirii un manechin din materiale sintetice. El a ieșit în jurul prânzului din locuință, purtând respectivul manechin pe brațe și s-a îndreptat către grădină, unde se presupune că a ars corpul Alexandrei Măceșanu într-un butoi. Cu echipele mai multor televiziuni în apropiere, Dincă a fost huiduit de mai multe ori pe parcursul reconstituirii, atât la Dobrozloveni cât și la Caracal. A fost nevoie de mai multe echipaje de polițiști și jandarmi pentru a menține ordinea. Părinții Alexandrei Măceșanu nu au fost de față, însă la Caracal s-au aflat membrii ai familiei Luizei Melencu, cealaltă fată dispărută. Reconstituirea ar putea dura mai multe zile. Reconstituirile televizate din cazul Caracal sunt un carnaval macabru, așa i-a spus Anca Isimina, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, invitat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Să duc ăștia acum, marii polițiști, marii procurori, un carnaval macabru, umblau cu o păpușă de cârpă în mână, ce să reconstitui? Nu, întrebarea este ce să reconstitui la televizor. La televizor, bineînțeles, cu toate camerele pe tine, transmisie în direct. Uite, acum avem cu sosie cineva care o simulează pe Alexandra Măceșanu. Deci deja e la limita vomei să vezi așa ceva. De ce fac asta? Păi ca să arate că se află în treabă atunci când trebuiau să intervină. N-au avut nicio treabă. Acum doresc să ne arate cât sunt ei de activi. Ca să ce? Ca să ne arate că fac și ei ceva. Când? După? Ca să dea iluzia că trăim într-un stat. Că trăim într-un stat și în care, într-adevăr, e cineva protejat. Și în acest timp, potrivit șefului sindicatului polițiștilor, la Caracal răspunde la 112. Tot un singur polițist pe tură și tot incompetent. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Criza citostaticelor nu va înceta grație măsurilor anunțate de Ministerul Sănătății. Așa afirmă Vlad Mixici, fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului. Ministrul Sorina Pintea a anunțat vineri că aproape 200 de medicamente nu vor mai putea fi exportate timp de 6 luni, până în martie anul viitor. În prezent, membru al Alianței Europene de Sănătate Publică, Vlad Mixici spune că România riscă să fie sancționată pentru această interdicție. Problema cu acest ordin este că Agenția Medicamentului aplică așa paușal o măsură la toată lumea. Sunt unele medicamente care lipsesc din România din alte cauze, nu din cauza exportului paralel. Va expune autoritățile române la procese atât din partea distribuitorilor, cât și din partea Comisiei Europene, care probabil va deschide o nouă procedură de infringement. Scrie foarte clar în legea europeană că exportul paralel poate fi interzis atâta timp cât există date justificate, rezonabile și proporționale pentru această interdicție. De mai mulți ani, bolnavii de cancer se plâng că nu găsesc toate medicamentele necesare. Vlad Mixiș spune că între timp mii de cutii au fost exportate lunar în alte țări. Ne întrebăm de ce autoritățile române nu au luat această măsură mai repede, pentru că în ultimii 2 ani, pentru aceste medicamente au ieșit mii de cutii lunar din țară. Și Agenția Națională a Medicamentului știe sigur asta, pentru că aceste date ajung pe masa președintelui ANM-ului. La rândul său, Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente îi cere Ministrului Sănătății să reevalueze lista produselor interzise la export. Contactată de Europa FM, Sorina Pintea a spus că lista e perfectibilă și supusă dezbaterii. Vom reevalua această listă. Eu am avut o întâlnire împreună cu specialiștii din minister, cu reprezentanții distribuitorilor și producătorilor săptămâna trecută și am spus că aceasta va fi una dintre măsuri. Deci am transmis. Am pus acest ordin de transparență decizională tocmai pentru a putea discuta, pentru că dacă există, de exemplu, un medicament pentru care producătorul sau distribuitorul dă asigurări României că nu vor fi discontinuități, atunci cu siguranță medicamentul respectiv nu va mai apărea pe ordinul final. Sorina Pintea a explicat că această măsură este menită să-i ajute pe termen lung pe bolnavii de cancer. Eu consider că situația poate deveni foarte gravă. În acest moment avem discontinuități în aprovizionare pentru aproximativ 12 medicamente. Am semnat autorizațiile de nevoi speciale pentru a putea aduce în țară urgent aceste 12 medicamente. Dar dacă nu luăm o măsură urgentă, în următoarele 2 luni vom avea discontinuități, deci lipsuri pentru 47 de citostatice. Iar în următoarele 3 luni pentru 65. În acel moment, eu cred că situația poate fi foarte gravă. La Vâlcea, fabrica de sodă calcinată își va opri producția mâine, întrucât prețul aburului industrial a crescut foarte mult. 637 de muncitori vor fi concediați. Sindicatele au anunțat că vor organiza 3 zile de proteste în București, principala revendicare fiind păstrarea locurilor de muncă. Transmite Nicoleta Ene. Patronatele celor două companii, uzina de sodă și termocentrala Cetgovora, nu au ajuns la nicio înțelegere în privința prețului aburului. Contractul valabil până în 2020 a fost denunțat unilateral de către CER, iar prețul a fost majorat cu 135% față de anul trecut. Astfel că fabrica de sodă nu mai este rentabilă. Ponderea aburului în cheltuielile totale de exploatare depășește jumătate. De aceea, începând de miercuri 18 septembrie, se vor opri treptat instalațiile de producție. Uzina are 637 de angajați. Dintre aceștia, 200 au semnat pentru plecarea voluntară. Situația celorlalți rămâne incertă. În speranța că se va găsi o soluție pentru a nu se opri producția de sodă, sindicatele au organizat 3 zile de proteste în Râmnicu Vâlcea și urmează alte 3 zile, 18, 19 și 20 septembrie, de marșuri și mitinguri în capitală. La rândul său, Cetgovora, furnizorul de abur, și-a redus la jumătate producția de cărbune, iar minerii de la exploatarea Alunu sunt în șomaj tehnic prin rotație. Și asta din cauza faptului că un utilaj gigant de scavare a cărbunelui în carieră a fost distrus de o alunecare de teren. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. 5 deputați din partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu au demisionat din grupul ALDE de la Cameră. Ion Cupă, Alexandru Băișanu, Grațiela Gavrilescu, Mihai Niță și Marian Cucșaș vor oficializa gestul astăzi în plen. Primii 3 fuseseră excluși încă de vineri din partid pentru că au acceptat să fie propuși miniștri. Toate propunerile de remaniere făcute până acum au fost respinse de președintele Iohannis. Ca urmare a acestor demisii, ALDE nu mai are numărul suficient de membri pentru a beneficia de un grup parlamentar la Camera Deputaților. Pe de altă parte, plenul CSM încearcă pentru a 5-a oară validarea Adinei Florea ca șef al secției speciale de anchetare a magistraților. Ultimele 4 ședințe pe această temă au fost boicotate. 7 membri ai CSM au cerut public amânarea tuturor discuțiilor până la traducerea raportului Comisiei de la Veneția și a raportului Greco. Documentele cer desființarea acestei secții, văzută ca un instrument de presiune și intimidare. Funcția de procuror șef al secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție a devenit vacantă după ce Gheorghe Stan a demisionat și a preluat postul de judecător al Curții Constituționale la propunerea PSD. Să o ascultăm pe Adriana Sârbu. Propusă de fostul ministru al justiției Tudorel Toader pentru conducerea DNA, dar refuzată de președintele Klaus Iohannis, Adina Florea a obținut cel mai mare punctaj la concursul pentru șefia secției speciale. Un alt candidat, Bogdan Pârlog, a cerut invalidarea concursului. Procurorul militar care a deschis dosarul privind violențele din 10 august a susținut că întreaga procedură a fost neserioasă și părtinitoare, candidatul declarat câștigător fiind decis anterior după criterii străine interesului justiției. La începutul acestui an, mai multe instanțe din țară au cerut Curții de Justiție a Uniunii Europene să le explice dacă România este obligată să respecte recomandările din rapoartele privind mecanismul de cooperare și verificare al Comisiei Europene. Bruxelles consideră că înființarea secției de anchetare a magistraților contravine cerințelor dreptului Uniunii Europene, existând bănuiala că poate fi utilizată ca instrument de intimidare și presiune. Secția specială, vă reamintesc, a pus-o sub acuzare pe fosta șefă a DNA, Laura Codruța-Chioveși. A încercat de mai multe ori să preia de la DNA dosarul Teldrum, a înregistrat o plângere penală pe numele prim-vicepreședintelui Comisiei Europene Franz Timmermans și a Comisarului European pentru Justiție Vera Iurova și a retras apelurile în dosarele în care sunt judecați pentru corupție Viorel Hrebenciuc și Sebastian Ghiță. Gardienii Revoluției din Iran au capturat în Golful Persic o navă din Emiratele Arabe care transporta carburant. Incidentul este de așteptat să amplifice tensiunile cu Statele Unite. Washingtonul acuză Republica Islamică de comiterea atacurilor din weekend care au vizat două rafinării din Arabia Saudită. Suntem cu glonțul pe țeavă și cu degetul pe trăgaci, a spus președintele Trump. Epidemie de listerioză în Spania. 3 oameni au murit și peste 200 s-au îmbolnăvit, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Listerioza este o infecție bacteriană transmisă prin alimente, în cazul de față, prin carnea de porc, relatează Mihai Bucureșteanu. Epidemia a pornit de la un producător de carne de porc din sudul Spaniei. Cele mai multe cazuri de listerioză au fost raportate în Andalusia, exact unde se află și fabrica. Toate produsele făcute în acea fabrică, începând cu data de 1 mai, au fost retrase de pe piață. Dar Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că există posibilitatea semnalării unor noi cazuri de listerioză în săptămânile următoare, perioada de incubație pentru infecțiile cu listeria fiind de până la 70 de zile. Listerioza poate produce de obicei un disconfort ușor și poate fi tratată cu antibiotice, însă boala poate fi fatală în cazuri severe care apar la femei gravide, bebeluși, persoane în vârstă și pacienți cu sisteme imunitare slăbite. În Spania, 3 persoane vârstnice au murit, iar 6 femei au suferit avorturi spontane asociate cu această epidemie. Mihai Bucureșteanu încheie jurnalul de dimineață Europa FM. Vremea se răcește astăzi în jumătatea de nord a țării, mai ales în nordul și în centrul Moldovei, dar se va menține caldă în rest. Va ploua în Maramureș, în nordul Moldovei și local la deal și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 16-17 grade în nordul Moldovei și 34 în sudul Olteniei și al Munteniei, cu 32 de grade în capitală. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Viitorul a învins-o pe Gazmetan Mediaș cu 4-1 în ultimul meci din etapa a 9-a Ligii 1. Echipa lui Hagi a deschis scorul în minutul 16 prin Iancu și a condus cu 1-0 la pauză. În repriza secundă, fotbalistul trecut și pe la FCSB a reușit dubla, iar ceilalți marcatori ai gazdelor au fost Țâru și Rivaldinho din penalti. Pentru Oaspeți a marcat doar Fernandez la scorul de 3-0, fiindcă portarul Căbuz a fost în zi mare și a scos 3 ocazii uriașe. În urma victoriei, Viitorul a egalat-o la puncte pe Gazmetan și a trecut pe locul al doilea la 2 puncte de liderul CFR Cluj. Surpriză de proporții în Liga a doua, Petrolul Ploiești a remizat pe teren propriu 1-1 cu ultima clasată, Sportul Snagov. Lupii galbeni au deschis scorul în prima repriză, dar au avut un eliminat în minutul 58. Echipa din Snagov a egalat în finalul întâlnirii cu al doilea gol marcat în actualul sezon în 7 etape, și a obținut primul punct al ediției. Pregătită de Flaviu Stoican, Petrolul Ploiești este o pretendentă la promovare, dar deocamdată ocupă locul al șaptelea. Pe primele 3 poziții sunt acum Turist Turnu Măgurele, Gloria Buzău și CS Mioveni. Lionel Messi se află în lotul Barcelonei, care a făcut deplasarea la Dortmund pentru meciul din această seară cu Borussia din prima etapă a Ligii Campionilor. Accidentat la gleznă luna trecută, starul argentinian nu a jucat deloc până acum în actualul sezon, dar s-a antrenat normal în ultimele 2 zile. Diseară ar putea debuta în competițiile europene și noua senzație a Barcelonei, atacantul de 16 ani, Ansu Fati din Guinea Bissau,